एक बात तो सब जगह परमात्मा है और परमात्मा में सब संसार है, संसार में सब में परमात्मा है। एक बात तो ये है, एक बात है सब संसार में मैं हूँ, मेरे में सब संसार है। एक बात ये है और एक बात है सब में परमात्मा है, उसकी सभी सेवा करना है। सेवा करना है ये कर्म योग है और पूजा करना है ज्ञान योग है, पूजा करना ये भक्ति योग है और सबसे अपने को देखना है ये ज्ञान योग है। तो किसी योग को उदाहरण करो, मैं संसार से अलादा हूँ, अलग हूँ, ये होना आवश्यक है। अनु संसार में मैं नहीं हूँ, मेरे में संसार नहीं है, ऐसा अनुभव करना सबके लिए आवश्यक है। ये अनुभव होता है शरीर में नहीं हूँ इसलिए अनुभव से, शरीर में हूँ ये अनुभव होने से कोई सही अनुभव नहीं होता है। कर्मयोग का भी अनुभव नहीं होता, भक्ति योग का भी नहीं होता, ज्ञान योग का भी नहीं होता, फिर संसार का ही अनुभव होता है। मैं ये रचा पचा हूँ संसार में ही, संसार के साथ एक हूँ, ये अनुभव होता है। ये अनुभव होने से धर्मदा मरता रहता है, कभी सुख पाता है कभी दुख पाता है, कभी सुख पाता है कभी दुख पाता है, ऐसे होता रहता है, जन्मता बढ़ता ही रहता है, इसका अंत नहीं आता। ये घोर चक्र है, लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए। घोर चक्र में चलते रहो उम्र भर, घाणी में चलता है बहर, उम्र भर चलता है, वहां का वहां ही रहता है, कहीं जाता नहीं, उस जगह ही वो घूमता है, वो बंद नहीं होता, कहीं कदर समाप्ति नहीं होती। लंबा हो तो समाप्ति हो जाए, कोई भी क्या समाप्ति हो। ऐसे गोल चक्कर में चलते हुए समाप्ति नहीं होती, ये चक्कर चलता है तब तक जब तक शरीर से अपने को अलग नहीं मानता। अलग है ये अनुभव कर लेता, यह तो अनुभव होता है कि मरता है तो शरीर से अलग हो जाता है और जन्मता है शरीर साथ में ही रहता है, मरता है तब अलग हो जाता है। तो ये सिद्धांत है, मरता है जब अलग होता है तो पहले अलग है। हम मकान में रहते हैं तो मकान में रहते हुए भी मकान से अलग हैं, तब ये अलग चले जाते हैं, मकान अलग रहता है। हम मकान से अलग नहीं हो सकते ये बात नहीं है, परंतु अलग है ही। ऐसे शरीर में रहते हुए भी शरीर से हम अलग हैं। तू शरीर में तो बाल्यावस्था, जवानावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे अवस्थाएं बदलती है और अपने में बदलता नहीं है। बाल्यावस्था में बाल था जब ऐसे करता था, अब ऐसा करता हूँ, अब ऐसा करूँगा, गाड़ी ऐसा विचार होता है। तो बाल्यावस्था, जवानावस्था, वृद्धावस्था से मैं अलग हूँ, ऐसा अनुभव होता है। अनुभव होने पर भी मैं शरीर से अलग हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता, इस अनुभव की आवश्यकता है। ये अनुभव होने पर ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग सिद्ध होते हैं, नहीं तो सिद्ध नहीं होते। शरीर के रहते हुए असली शरीर से अलग होने से ही असली सिद्ध होते हैं, नहीं तो नकली थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़े थोड़े पूरा काम नहीं होता। पूरा काम तभी होता है जब ठीक अलग अनुभव होता है, मैं अलग हूँ, तब अनुभव होता है ज्ञान योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का। शास्त्र दृष्टि से भी अनुयोग सब जरूर जरूरी है, मैं अलग हूं। जैसे गीता में आरंभ में आया है अशोच्यान्न शोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाषे गताशून अगताशून से नान स्वतंत्र प्रणिता, शरीर से अलग हो नहीं सो गते बहते हुए नहीं सो सकते, गताशून अगताशून से गताशून मान ये प्राण चले गए उनके लिए भी चिंता नहीं करते, अगताशून की चिंता नहीं करते, दोनों की चिंता होती है, मर गए उनकी भी चिंता होती है और जीते उसकी चिंता भी होती है, ज्यादा जीते की चिंता होती है। अपने को पते ऐसा होता है कि मर जाने की चिंता ज्यादा होती है, तो मर जाने से पहले न मरने वाले की चिंता विशेष होती है, हरदम होती है, कैसे निर्वाह होगा, सबको कैसे भोजन दूंगा, लेकर आज तो इस बात को लेके ज्यादा हो जाते तो अन्न कम पड़ेगा, झूठी अवस्था है, कदई ऐसी बात तो हुई नहीं पहले कि अन्न कम होगा इस बार मनुष्य नहीं रहे मनुष्य मार दो, ये बहुत ही खराब चीज चली है, बहुत ही खराब है, ये चीज नुकसान करने वाली है, ना कलयुग बनेगा ना कहीं विजयुग बनेगा ना ज्ञान योग बनेगा, ज्ञान योग भी शरीर से अलग बन रहा ठीक, भक्ति योग भी शरीर से अलग बता है ठीक, भक्ति योग विद्या बता जो अलग होता है, ये अलग होने से ही बनता है, एक होने ठीक नहीं बनता है। तो आज ऐसी बात हो रही है जिसमें कोई योग नहीं हो, केवल जन्म का रूपी है, वो जन्मने के बाद में अन्न ऐसे आवश्यक है, अन्न कैसे मिलेगा, न मिलने के लिए मनुष्य क्यों बताओ, यह हो ही आया है, कभी किसी समय में ऐसा हुआ नहीं और अभी होगा नहीं, पर भ्रम ये होगा आदि मर ज्यादा बन जाएंगे ऐसा क्या होगी, कुत्तों के मरने का हुआ नहीं है, अब हो रहा है, ये भी चिंता हो रही, कुत्ते घरे हो गए, अब बंदर ज्यादा हो गए, ये पशु ज्यादा हो गए, की ज्यादा तो होने दिए नहीं है, इसको तो मार दिए पहले ही, मार ही दिया कीड़ी बहुत कम हो गई है, पहले ही मार दी, रोशनी पर जो जंतु आते थे उनका विनाश कर दिया है, अब इन्हों कर दिया है मनुष्यों के नाश की भी तैयार कर बहुत कर दी है, ये बहुत नाश कर दिया है, फिर भी नाश करने की इच्छा हो रही है, तो ये यार ये क्या खाएंगे, मानो अन्न नहीं हो मिलेगा, जगह रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पहले चिंता कर रहे हैं, ये बहुत ही अनुचित है, बहुत ही अनुचित है। कभी मनुष्य को ये चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जन्मने वाला मारने वाला जन्म देने वाला इतना समर्थ है कि जो समर्थ करे उसकी सामर्थ्य कम हुई नहीं, उस सामर्थ्य होगी नहीं कम ही, मूर्खता है सांगोपांग बढ़ी हुई जो मन समाज फैल रही है, ये सबसे नाश करने वाली है, सब तरह से नाश करने वाली है, ये बुद्धिमान नहीं है, पर हम श्राद्ध से शुरू होगी हम करें कौन, इसे निषेध करे कौन, निषेध हमने हमारा जैसे कोई करते उसे सुनते ही नहीं, कहे तो जानते नहीं है समझते नहीं है, अरे असली समझ है, ये कभी विचार हुआ है असली कम बनी है तो आदमी आने वाला को मार दो, रसोई ज्यादा बना तो ठीक कमरी की चीज है, रसोई कम बनी आने वाले को मार दो सब, ये कभी होता नहीं है, कभी हो रहा है, तो इस जगह हम लोग कैसे निर्वाह करें, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें, ये बात थी हमारे, और ये बात होगी हम ज्यादा हो गए तो खाएंगे क्या पिएंगे क्या, मैं तो क्यों खावेंगे क्या, आपकी चिंता लगी, ये मेरे को चिंता लग रही है, जल की पियेंगे क्या, वर्षा होती कम थी और जहाँ इकट्ठे हुए जल है जो काम आता है माता बाजल मिलते दो तीन दिन मिल में, उसमें रेती भर रही है, भर रही है प्रतिदिन भरी रेती, प्रत्येक वर्ष में रेती भरते भरते रेती भर जाएगी, पानी भरेगा कहाँ और वर्षा हुए बिना आए कहाँ, बिना वर्षा बिना जल के मेरे जीवन किया तो खाओ पिएगी क्या, ये दशा होने वाली है। मार रहे पुरुषों को, ये मारने से दशा हो रही है, अगर जीते रहे तो ये नशे नहीं आती, जो पशुओं को मार रहे हैं मन मशु मार रहे हैं, पशुओं को नाश करने की बड़ा भारी कारखाना खुल रहा है, अभी खुल रहे हैं। मैंने पूछा है ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं है कि ये जब पशु खत्म हो जाएंगे, इतने मारे जाते इतने जन्मते नहीं है और ज्यादा मार जाएंगे मर जाएंगे ज्यादा पशु साफ बन जाएंगे, तो इस जो काम करते हैं उसको क्या काम दोगे, मुश्किल हो जाएगी काम देने की, तो प्रश्न हमारे इसके उत्तर नहीं है। मनुष्य से हिंदू कम हो जाएंगे तो ये कौमी नष्ट हो जाएगी, ये दूसरे हिंदू बनने पर किसी की स्त्रियों को छेड़ते नहीं है और वे छेड़ेंगे दूसरे तो स्त्रियों को ले जाएंगे, आप जा देंगे बिंदु को, आप मंदिर नष्ट कर देंगे, तो उससे दशा क्या होगी मनुष्यों की, ये सोचते नहीं है। दो प्रश्न इतने व्यापक है, आप अगर कोई संसार मान आनंद हो जैसे मौजूद आप दी तो अच्छी बात है, इस विषय का आप समाधान कर देंगे तो बड़ा अच्छा है। पशु सब में जाएंगे तो उस आदमी को जीव का क्या होगी, और ये मनुष्य मर जाएंगे ज्यादा पर मनुष्य इतनी ज्यादा कर रहे हैं, ये ऑपरेशन आ रही है, पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या दशा होगी, का उसमें नहीं है। अपने शास्त्र देखा जाए तो उसकी तो विचार ही नहीं है, सब सब सब सब शरीरों में आत्मा है, सर्व आत्मा है, वे सब शरीर से अपने को अलग माने तभी तो कर्म होगा, कर्म योग होगा तभी भक्ति योग होगा तभी ज्ञान योग होगा, ये विचार ही नहीं है। क्या दशा होगी संसार की वो भगवान जाने, हमारे विचार में आती नहीं है कैसे होगी दशा, महान मतलब होगा महान नाश होगा ऐसा दिखता है, भविष्य का हमें पता नहीं है पर दिखता ऐसा है, वह चाल ऐसी चल रही है जिस साल से हिंदुओं का नाश हो जाए पुरुषों का नाश हो जाए ऐसी बात नहीं थी, ऐसा दिखता नहीं है। अन्न और जल दोनों मिलना मुश्किल, तीन बात है अन्न जल घास, घास अन्न खाने वास्ते, पानी पीने वास्ते, पानी नहीं मिलेगा पिएंगे, आज जो चल रही है जी दिशा चली जल नहीं मिलेगा, जल्दी तंगी अभी भी आ रही है, घरे में क्या होगी भगवान जाने, ये संसार की दिशा है। और वास्तव में संसार में रहते हुए शरीर में जो रहते हुए आप शरीर से अलग अनुभव करें तो आपको ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग मिल जाएंगे, शरीर से सेवा करे सबको सुख पहुंचावे इसे कर्मयोग होता है, और सबकी पूजा करे आदर ज्यादा करे क्या भक्ति योग, और अलग हो जाए आप इसे सब से अलग हो जाए, कोई किसी ना सेवा है ना पूजा है किंतु अलग हो जाए साहब, ये ज्ञान योग होता है, तो सबसे अलग होने की बात भी शरीर के साथ एक न होने से होती है, और शरीर के सबकी सेवा पूजा करना वो भी शरीर के साथ अपने एकता न होने से ठीक होता है, और सबकी सेवा करने में, सबको सुख पहुंचाने में भी शरीर से आप अलग होते तब होता है। शरीर के साथ रहते हुए मेरा भूषण कैसा हो, मेरी ऐसा ऐसा भाव होता है। ऐसा होने पर न कर्मयोग होता है, न ज्ञान योग होता है, न भक्ति योग होता है, केवल स्वतंत्रता होती है। वही होगी अभी जो चल रही है वैसे अनुसार से। तो भाई अभी सावधान हो जाओ, शरीर से हम अलग हैं, शरीर से हम अलग हैं, ये अनुभव होना चाहिए। अभी शरीर तो प्रतिक्षण मरता है, प्रतिक्षण जाता है, ये नष्ट होता है, इसमें रहने वाला इसका नष्ट नहीं होता है। बड़े रात चल गया, शरीर चल गया, उनका भी महिला खड़ा करते हैं, उनका भी श्राद्ध करते हैं, उनका भी बरसी करते हैं, उसकी बरसी होती है, उनको बहु लगता है। तो वे जीव रहे हैं और शरीर नहीं रहे हैं, ऐसी हालत में शरीर से अलग होना ही बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। इस तरह उसे ध्यान रखना चाहिए, भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तब ये ठीक तरह से सांग योग होता, कर्म योग होता है, भक्ति योग। भक्ति योग बढ़ता है, सब में पूज्य भाव का, सब में भाव में भगवान है, सब में पूज्य भगवान है, उनका सेवा करे। उनकी सेवा शरीर से अलग है होने से असली होती है, और सबकी सेवा करना सामान्य रीति से तो वो सेवा करना होता है, तब कर्म योग होता है, पूजा करनी होती है तो भक्ति योग होता है, और सबसे अलग होता है तब ज्ञान योग होता है। तो आपको ये चाहिए कि शरीर से अलादा लेकर और इनका सबका भरण पूर्ण करना, सबका स्तुति करना। अहंकार भक्ति का बढ़ रहा है, जिसमें बहुत बढ़ रहा है, फिर ये अभी परिवार नियंत्रण हो रहा है, इस वास्ते बड़ी खतरे की बात आ रही है। इस वास्ते भगवान को याद करो, विशेषता से प्रभु को याद करो, भगवान को चिंतन करो। भगवान के चिंतन करने से सब ठीक होता है, शरीर का भी ठीक हो जाएगा, अवस्था भी ठीक होगी, किसी का भी दुख नहीं देखोगे। घर में मार दिए जाते, इसकी हत्या बहुत होती है, बहुत हत्या, कम हत्या से कम नहीं है, ज्यादा हत्या में दुगुनी में, एक गुना ब्रह्महत्या से होता है, दुगुना गर्भपात से पाप लगता है ब्रह्महत्या से। यद पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने, यदि हत्या महान हत्या हो गई है, बेचारा बालक कुछ नहीं समझता उस हत्या नहीं है, इसे बड़ा भारी पाप हो रहा है। आप बचाओ परिवार नियोजन न करके और ठीक रहो, ऑपरेशन मत करो, इन ऑपरेशन बड़ा नुकसान होता है, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। जगह जगह ठीक हो रहा है कि ऑपरेशन करो और नसबंदी करो, किसी से परिवार नियोजन करो, परिवार आगे न बढ़ जाए, एक अथवा दो ऐसे आप, मैं देखता हूँ बहुत जगह दो तीन बस इतने संतान को है। मेरे पास समाचार आए हैं कि बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, दो छोटे थे मर गए, अब पानी पाया हुआ उनको नहीं है, ये दशा हो रही है और ये दशा इसमें होगी। इस वास्ते ये मत करो भाई, बहुत खराब चीज है, आज इसके प्रसार हो रहा है। आवश्यकता है शरीर से अलायदा अपने समय रहे, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबका हित करना है। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित करने की इच्छा, सबके सुख पहुंचाने की इच्छा, इसलिए योग होते सब। क्योंकि गर्भपात करने लगे अब किसकी इच्छा करेंगे, स्वतः ने अपना अपना अपना अंश भी सुबह था नहीं आगे पैदा हुआ, केवल एक पुरुष एक स्त्री रहे, इसका अपन सुख ले ले बस। पर भाई भयंकर सा हो रही है। इस बार भाईयो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, भगवान के पुकारने से सब काम ठीक है। किसी तरह से शरीर से रायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है जाए तो भी रूप भगवान पुकारो। भगवान के पुकार रहे कि भगवान कृपा करती है जिससे शिव होता है। जब जब ऐसी आफत आई है सब भगवान ऊपर आए, भगवान ने फिर कृपा कर लिया, उतार दिया है, उतार रहे को ठीक किया है। जब जब हुआ तभी आप देख लो शास्त्रों में इतिहास में इस बात है। भगवान के याद करना है, एकदम भगवान का नाम लेना, नाम की महिमा बहुत है। कलयुग में नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। इस बात से चलते फिरते हरदम भगवान का नाम लेते रहो, इससे वो शुद्ध ठीक होगा। नहीं तो परिवार नियोजन से इतना नुकसान है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अंदर हो रहा है, बड़ी भारी हत्या हो रही है। जीव जो मार दिए जाते हैं बिना कसूर, उसमें कोई कसूर नहीं है। आपको नींद नहीं आती जिसके बिना ऐसा आपके बीजा बड़ा मुश्किल हो रहा है। उस जीवन को नष्ट करके और पैदा होते हैं बेचारे कर्म में आते हैं, आपके असली सुख देकर के घर में आते हैं, उसको मार देना ऐसे समान हत्या कोई नहीं है। कोई हत्या ऐसे समान है ही नहीं, सब हत्या होता है। हत्या हत्या है, हम क्या अच्छा होंगे भगवान जाने। इस वास्ते भगवान का नाम लो, भगवान की आरती करो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे रक्षा करो रक्षा करो। सब ऐसे भगवान के नाम लो, अर्थ हो करके धुई हो करके क्या दशा होगी महाराज। आप जाओ पुकारो भगवान को, बिना भगवान के पुकारे और कोई रक्षा करने वाला है नहीं। ऐसा पाप करे उसे कैसे दशा होगी बताओ। भयंकर पाप, बड़ा भयंकर पाप है। भगवान को पुकारो हर समय, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते हो और चलो। जो भाई दूसरा है एक नाम सहारा है। अभी कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो कुद्धर कीर्तनाथ, कीर्तनाथ एव कृष्ण से मुक्त संग्रह परम ब्रजित। कीर्तनाथ एव कृष्ण से उसको कीर्तन उसको। अब इस वास्ते सत्संग में कीर्तन रखा है और उस समय में व्याख्यान रखते थे। इस समय व्याख्यान से भी बाहर बाद में कीर्तन रखा है। वो कीर्तन करो भी करो और वहां पर भी याद करो। सब जगह हरदम याद करते रहो, हरदम भगवान को याद करते रहो, नाम लेते रहो। इसे निर्वाह होगा भाई। और कोई ऐसा कोई शुभ साधन नहीं है अच्छा भगवान नाम के सिवाय। नाम सबका पालन करने वाला, सबका पूर्ण करने वाला नाम है। वो भी नहीं लोगे तो फिर क्या दशा होगी। इस वास्ते ये सावधान होकर के भगवान नाम लेता रहे, हरदम नाम लेता रहे। भक्ति में ऐसी बात है कि ज्यादा है नहीं, शून्यता से बताए हम शून्यता से हो जाए। भगवान का नाम लेने मत आस है, अर्थ होकर दुखी होकर के। भीतर से नाम केवल मशीन के जो नाम है वो फायदे का नहीं करता। नाम होना चाहिए अर्थपूर्वक, दीनतापूर्वक, घबरा करके। उस नाम में शक्ति अग्रसर है, ऐसे नाम दिया जाए उसमें शक्ति कम है। किसी भाव को भाव आने का आलस हो, नाम जबत मंगल हो, भाव को भाव आने का आलस हो, किसी से दिया जाए नाम। परंतु प्रेम से सागर सुमरण जे न कर ही भाव बाजी गोपी उतर रही, गोपदी उतर रही। लायपन में खूब कीड़ा हुए कोते तो कहते तारे लगे और बच्चे पदम वो भी छोटे बसेगा इस तरह हो जाता भगवान लेने से भगवान को याद करना भगवान का नाम लेना ये सबसे उचित बात है सबसे सरल है सरल है भगवान का नाम लेना राम राम राम राम राम राम राम राम का भला होता है वो तो भगवान की कृपा से हुआ और कोई गर्भ बच्चा परिवार नियोजन वगैरह ये भी कुछ हुआ है तो ये भी भगवान की कृपा से ही हुआ है ऐसा अगर मैंने तो पाप होंगी कल ये बात बताई थी आपने ध्यान नहीं दिया आज फिर आप इसके देना फिर बता दूं मैं ये काम किया जाता है सब भगवान की इच्छा से नहीं कर जाता है अपनी पाप पुण्य लगता है भगवान की इच्छा से पाप पुण्य लगना ही चाहिए भगवान करे पाप उनका बहु हमें क्यों होना पड़ेगा कल आप नहीं थे क्या कल सुबह थे नहीं वहाँ नहीं थे नहीं थे कल यही तो बात सुनाई थी मैं तो ये बात फिर सुना दूंगा अगर मनुष्य भगवान की इच्छा से ही करता है तो पाप पुण्य लगता ही नहीं लगना ही चाहिए भगवान की इच्छा से काम हो तो पाप पुण्य हमारे क्यों लगेगा ये अपने को पाप पुण्य दोनों क्यों लगता है हमारे को अगर भगवान की इच्छा हो तो लगना ही नहीं चाहिए पाप पुण्य करा हो तो भगवान अरे दंड रहे हमारे को ये है ही नहीं ये बात बिल्कुल झूठी है कल सुबह खूब विभिचन हुआ था इसका आप सुनो तो सही सत्संग सिरते अब कल आए ही नहीं आप फिर याद है आप याद है फिर बता दूंगा मैं ये है नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 17 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।